יא אחי בוא תראה מה קורה פה בכניסה, אפילו אחותי הגיעה עם עוד חברה. זה סוף שבוע לא רגוע, מי שומר מקום? החבר'ה כבר בפנים שוטים חופשי משקה ראשון. המוזיקה רועמת מרעידה את התקרה, חניתי באדום לבן כי אין פה חנייה. מרגיש את הטירוף מהודעות בפלאפון, ושם שגרה על המתנה, ביי ביי עד יום ראשון. אני מרגיש שמח, שמח שאת כאן, כולם רוקדים בקצב ויאללה בלגן, מרימים ידיים גבוה ונופפים בלי הפסקה, צועקים עד השמיים שכל העיר תשמע. כולם פה נדחפים, אין מקום ברחבה, וטוב שאת הגעת, שדרג לי את המסיבה. שותים בלי מעצור, מה שקורה לא אמיתי, ומה זה משנה, העיקר שאת איתי. אני מרגיש שמח, שמח שאת כאן, כולם רוקדים בקצב ויאללה בלגן, מרימים ידיים גבוה ונופפים בלי הפסקה, צועקים עד השמיים שכל העיר תשמע. רוקדים בקצב ויאללה בלגן, מרימים ידיים גבוה ונופפים בלי הפסקה, צועקים עד השמיים שכל העיר תשמע. אני מרגיש שמח, שמח שאת כאן, כולם רוקדים בקצב ויאללה בלגן,